الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ سلورم حكم فأحكام سلطانية وكي احتياط في القتل مجاهدين تا حکم دی چې احتیاط کوي چې مسلمان د قتل نشي د قتل خطا اقسام ذکر کړي یو دریو پوری اول هغه دی چې د مسلمان د لاس نه بل مسلمان قتل شي او په دار اسلام کې مسلمانانو په ملک کې بدی قاتل باندې و دوه سزاګانې راځي هغه یو حق د الله دی چې رقبه به آزادي غلام وینځه کچري وي او کنین بیا و دوه میاشتې روجې نیسي پر لفظې دا حق د معاف کېدو نه دی او دویم حق د بنده دی چې دیت باور کوي د دې قتل خطا عبدالصمد ولېږه اړو کې ولېږه باره چې آواز راځي کوي یو قسم د قتل خطا دا چې مسلمانو مې یو د مسلمانانو په ملک کې اوسي هغه د بل مسلمان نه په خطا سره قتل شي نو کفاره به عمر کوي دیت به عمر کوي دویم قسم هغه دی چې مسلمانی خو په دار حرب کې اغه د مجاهد د لاس نه قتل شو په خدای سره مجاهد تاسو پتا وا او وی چې ګنده کافر دی او مسلمانو دې ته خطا ایوي په قصد کې په اراده کې خطا ایده یو په عمل کې خطا ایده چې پیجنځي چې دا مسلمان دی خواغو گزار پا کافر بانده که او مسلمانو لگی دو نده پا عمل کی خطا شو نده پا حق کی داده چی صرف کفاره با ورکی او دیت نشتا او دریم قسم اغا ده چی کافری او دلتا مسلمانانو سروسی پنه غستی او غدی و مسلمان دل اسن په خطای قتل شو دا و حکم په شان د مسلمان دی کفاره به په مرادی په قاتل باندې دیت به په مرادی وا کان للمؤمنن ندی جایز ایسی او مسلمان مؤمن لا ان یقتل مؤمنن چې قتل کی بل مسلمان الا خطا لیکن که خطا سروشی اس از نامن قطع دا مانا دا لیکن سر ہے کبا خطای سروشی انداغی حکم رستو بیانی اگا چاچی قتل کو مسلمان مومن خطان پا خطای سر چی پا قصد کی خطایی و چی دا قصد کو دا کافرو گمانه کو چې دا کافر دی او مسلمان یا دا سی په کار باندې گزار کوغینه بنداو لګیدو فتحرير رقبه مؤمنه لازم دي په زبان دي آزاد ول دیو غلام مؤمن مسلمان وديه مسلمه الى اهله او دیت پور کوي چې هغه به حواله شوي دا اهل ته ځکه مقتول خلاړو د دنیا نه اهل یې شته دا مال باغی لور کی دا یو قسمو چې مسلمانم وو په دار اسلام کې اوسېدو ا دې د بل مسلمان د لاس نه په خطای سره قتل شو نو کفاره به په مرضی دیت په په مرضی الا یصدقو هو مگر کا مقتول وال خلق بخنو کې خنه بخنو کې د دیت چې مونږ دیت ناخلو هغه ما په دې شي او کفاره خدای الله طرف نه ده او خام خان فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ کچرو دا غسلے پاغا قوم کی اسی دن کے جستاو دشمنان دی پدار حرب کی اسی دا وہو مؤمنن ادھے مسلمانو خلطو اسی دو او جنگ جوڑ شو ندے پا کدھا مجاہد دلاسنا قتل شو پا خطائے سر فتحریر رقبت مؤمنن پس لازم دی پا دی قاتل باندی ازاد اول دی او غلام مسلمان او دیت نشتا ولی پس اللہ ندی مقرر کرے و حکمت پیدا گئی چی اغل دیت ورکو ناغ خوال تا دو کافر پا ملک کے دار حرب کے دے و دی مال پیدا گی ترسی دا مال بالت دار حرب کے استعمالی گی دویم دانا چه دو امن ناقصو امن علا کاملی چی مسلمانو می او دو مسلمان پا ملک کیو سی دو امن حاصل دو دو قسمان امن دو دین او امن دو دار ادی خوالتاو سی دو دو یو قسم امن و بلنو دو زکا با دو پا حق کی صرف رقبہ آزادی دریم پین کان من قوم بینکم و بینهم میثاق کچریوی دغه سره چې قتل کړی شو په خدای سره دغه قوم نا چې تاسو دغه میان کې وعده شوی ده تاسو دغه میان کې صلح شوی ده نغی دل تک اوسیږي پناه ولور کړی شوی ده اوغی کی اوتن مسلمان دلہ سنا قتل شو فتائے سرا نو دو دو حکم بشان دو مسلمان دے پدی کی فدیت مسلمتن الی اہلی لازم دے پدبان دے دیت چی حوال کلشی بید دو اہل تا و تحریر رقبت مومن او زاد ولد غلام دی مسلمان او مومن دا درې قسمه ذکر کړل تاسو فسرینو دا دیت چې ذکر کړی د قتل خطا 2700 درهم چې درهم دی وخت کې څنګه په روپو باندې 30 روپۍ دي هر څومره چې څنګه جوړیږي نو دا د دیت اندازه ده په قتل خطا کې دا حمد غزان لده فمالم یجد آغا سوک چنمو میزوین زاو غلام تک دی وقتی خونشتا کنا نو بیا با کفار پسا دا کی گی وسیامو شہرین متتابعین لازم دی پا دبانده دو میاشت روجی پر لپسی ناغبا پکی نکی یو خواهی چه قدرتی ناغا راشی نا پناری نو نرازی توبتم من اللہ دا مہربانی دا اللہ طرف نا پتاسو باندی چی قتل و مکو دمرلوی جرم او په معمولی غونتی کفار باندی معافی وکړه. وکان اللہ علیما حکیما، یقینا اللہ پارس پوئی گیوار کار کے حکمت وی. ورسره قصدن قتل ذکر کو، چې دا یو ځل سورہ بقرہ کې ذکر شوه. پالته کې د دې دنیوي حکم ذکر کو، کتب علیکم القصاص فی القتل، د قتل عمد دنیوي حکم الته ذکر شوه چې قصاص باغستې شي د قاتل نه. د اخروی حکم ذکر کئ چې آخرت کې د زده لپاره الله کم قانون مقرر کړی دی، قانون نو هغه قانون ذکر کئ. خان او من یقتل مؤمنا متعمدا رجا چې قتل کوي مسلمان فقصر فجزاؤه جهنم او سزا د جهنم دی خالدا فی همیشه به پاره کې. وغضب الله علیه، الله په زبان دی غضب کړی دی، ولعنه ولعنت یې پکړی دی، وعد له عذاب عظیما او تیار کړی دی د پر عذاب دردناک لوی عذاب. دا سزا خدا سي ده چې د مسلمان د پاره نشي کېده، ځکه خلود نشته تو مسلمان د پاره ګډیر ګناګار او دلته کې خالدن وي نور ور سره غضب او لعنت وي. دا خو د کافر سزا کې دی شي. نو پسرین جوابونه کوي مداري کوي اي قاصدن قتله لایمانه، دا مؤمن یې ځکه قتلو چې دې ایمان راوړل زکه وژنما او هو کفرن، اسوک چې وبنده دی وژنه وژنې چې دې ایمان ولې راوړل دا کفر دی. نو زکه دومره سخت سزا ذکر کړه چې دا د کافر دیوا او قتله مستحلا قتله، یا د داسې قتل کو چې دا قتل د جایز کارې دی وہ کفرن ایزن، چو سڑے قتلو کیو بیا پی پہر کئی چو سم کار میں ہوکو، دا سے قتل خوچوی سڑے یو ماخام کئی و بلسار کئی نخوائی خلقی تنگ کڑے ہوئی لیوانی سپیو کار سونو استاد پار خو جائز نو او دے جائز گنیم دے کافر شو. کم سړی چې قتل وکيو بیا پاغي فخر کوي او خلق توي چې کچره بلده تداسي معلومین راتوخه دا کافر دی مستحل. ذکر الله زمرا عذابون ذکر کړه او دا سزا ول بیان کړه. دویم جواب ډیر بهتر ده چې غلوه قاعده ده چې دا خو الله خپل قانون بیان کو چې زما قانون دا دی چې وسړی مسلمان قتل کی قصدن عمدن، نو داغه پردا قانون دی چې دا کوم ذکر شي قیامت کې. اوس کله کله الله رب العزت معفیو کی خپل فضل او احسانو کی کنه هغه ځان له خبره ده. قانون دی ته وی چې لکه څوک تاسو کې چې د دې سزا ده نو تبو ته وایي چې دا قرآن کې راغلي دي. لکه بل مثال حدیث کې راغلي چې یو سړی یو بنده خودکشي وکي، ځان وښتو یا ځان پچاړو او یا ځان پانسی کو یا زهر خوړل، حدیث کې دا بیان شوی دی چې قانون دا دی قانون چې دی به تر قیامت پورې دغه سې کوي چې دا سیزان سره وکړو دا یو ځل نه و دی اوس لګیای تر قیامت پورې. نو دا مطلب نه چې هر یو به دغه سی وي، نه، قانون د الله دغه دی. اوس پاره کې هر سرات لېشي کله راز عزت رحم وکي نو بیا به دغه سی نه وي. یا دا بنده په ځان پوښیو په درد باندې کنه اتو بی او باسی او چغی وی چی اللہ غلطی را نشوی او ماب میکی نکی دیهی چی اللہ پدر توبو سر ماب کی مداغ دا پارخو بیادغا نشتا تیتا قانون وی که اللہ دل سزا ورکی ندا سزا بیئی وزداغا خواهد که ورکی که نورکی نهر یو خودکوشی که ان کے بدا سی نئی چا با تر قیامت پوریزان وحی او پک با وحی او دا بگنا اللہ چی اللہ و لسزا ورکی گوارے خواہ اغزان لخبر دقا سی دلتا کیوں دا کچر اللہ دی قاتل لسزا ورکی ندا بے سزائی اوکی دی ہی چوار نکی والا مہربان بادشاہ دے مدارک لکلی دا سی چوی حازا جزاؤہو ان جازاہو دے سزا دا کچر اللہ والا جدا سزا ورکی کنا ولیکنہو انشاء عذبہو و انشاء غفر لہو بکرمہی فینہو یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء نیرہ غلی دا یو قیدہ کلیہ جوڑا شوہا ہر یو جرم سردہ سے خبرشتا پینزم حکم ذکر کی دا احکام سلطانیونا چه اصلاح دا نیتو کورک هر عمل که نو نیت صفا ساتا دا اللہ دا رضا ساتا کغمون دیوم پا دی نیت ایمکو چه طول خلق منزل لارو از پاتشو ما دا اوڑی ربا دا خبر نو زچوی دا منزو توکو با نیت شو دا نیت ندی کنه غلط نیت دی کنه دی نیت خستا سواب نکی دا غصی هر یو عمل دی حت ترسی دل دی خواه چلکوی پلانی داخلو کرده حجو آو اول خواهتا کنزلو کی ابی اوی منبم داخلو کنو تبا دی وجه نداخلو که دا جیبا خلق دی خواه نو جهاد لوم چې څوک زی نو مختلف نیتونه دي د چا سن نیتی د چا سن نیتی چې تدیر کم به چېږي تبه د جهاد هغه ثواب او مرتبه اجر ملاویږي یا شهادت کنا نذیدې کې نیت خو یا ای الذین امنوا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوي تاسو د جهاد لپاره د الله په لار کې فتبینوا ډیر تحقیق کوي ډیر رانه کوي چې خام یقین راشي چې دا سړی کافر دی او مشرک دی او حربي دی بیا به گزار کوي ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا موائے آغا چاہتا چکلتا سو پی مخامخ شوئے آغا تا سلام وائچا وچا السلام علیکم یا دا سوئے چا سبحان اللہ یا دا سوئے چا اللہ اکبر یا دا سوئے چا لا الہ الا اللہ دا طول القا السلام کی رازی کلی آغا جس خونہ دے خبر ندخلین دا سو کلمہ وخطا چې هغه دلیل له پدې باندې چې د اسلام اقرار کوي په جبا نو ته به ته نوې چې لست مؤمنن نه مؤمنو د یاري نه دی وی اغرب ته وباسي دا ولې ته موای چې لست مؤمنا او قتل وې مکنه هغه کلمه وې پیغمبرون دا سویلی چو میرے توانو قاتل الناس ما تامر شوئے چی خلق قزر قتل و جہاد کوم حتی یقولو لا الہ الا چې دغې د خولې نه دا کلمه وخیږي او یا دې کلمې په شان ته الفاظ نو بیا ماته اجازت نشته. دا شوی و داسې صحابه کرامو نه ولته کافر بچا کړه کلمه به وي او دی باندې پر خود قتل وکړو. بیا نبی علیہ السلام ته ویلوی نبی علیہ السلام وی چې ولې قتل او چې هغه کلمه وی ناغه وی وی یاري نه ویلو وی دا پته خود زړه نه لګي چې دا یاري نه ویلې دا او کله خوشاله نه نو تا به هغه زړه قتل وکنه ها فتبینو تمام تا ته لاندې وی چې فتبینو دغه خو اپریشنوم راوې کنه زړه باندې قتل ول چې د یری نه وی او کنه د محبت نه وی بیا پس دا غي باندې سکار کاو کنه تا زور نه پدی با جوان دی وخه وګور دا ټول غلط کار شخه چې هغه کلمه وی ته قتل یا تی تارا چول دی او چاړ پیرا کاګیا لاله یا هغه کلمه وی نو ولې لاله چې کلمه هر قسم وینو بس هغه ستاسو سره حق نشته کنه ها السلام معنا اي قال لا اله الا الله دا کلمه وی لم يجوز قتله به قتل نه جائز ولي لانه قد اعتصم بعصام الاسلام هغه مونږ ولولو له ګولې کنه د اسلام په کړه باندې المانع من دمه و ماله و اهله دا څه کلمه ده چې هغه سره دا غوینه او دا مال او اهل ټول محفوظ شو قرطبي وی او کتی دې دې پاسه قتل نه پته ولګی دې چې نیت ته صحیح نه ده jihad راغله او نیت ته فی سبیل الله نه ده ولی تب تغونا عرض الحیات الدنیا تاسو طلب کوئ د سامان د ژوند دنیا دې پر راغله مال دې پر هغه سره دې ډیر سہولی دو چې خو سره ټوپک ډیر ناشنا دې سیر خله او بل وسره سامان هم تاسې غړې مړې ارسو دی ولې دو نو دغه د وای نه قتل او کلمې وی الله وی تاسې مکوا فعند الله مغانم کثیران د الله سره غنیمت نډیر دی ته په یو ټوپک سکه کذالک کنتم من قبل د الزامی جواب دی ښا الله وی ته په سم مسلمان شوي ته هم کافر وی نو ستا چې ځان په امن شو مال په امن شو او اهل عیال په امن شدا په سو په دې کلمه باندې چې ستا د خلینا خلق واورې دا نبسته په امن کې او ته مسلمان وی او ستا ډیر قدر عزت کو نو چې دا غد خلینا وته نو غل امن نور کې ته خو د دې کلمې په وجه په امن شو کنه او هغه په امن نه دی کذالک کنتم من قبلو دغه سي په کفر کې وای تاسو مخکې د دینه چې نوم ځان ته امنو نه مال ته امنو او نه اهل عیال ته امنو فمن الله علیکم ان الله احسانک په تاسو باندې د کلمې توفیق درکوم نو چې ستار سو په امن شو د دې کلمې په وجه نا اغلم امن ورکوا کنه ها امام رازی لیکي دا سه چې اول ما دخلتم فی الاسلام داوی کنتم من قبل سمانا اول چې تاسو اسلام کې داخل شوه نو څنګه داخل شوه سمعت من افواهکم کلمۃ الشهادت استاو دخلینا کلمۃ شهادت و اور ایشوا فحسنت دماؤکم و اموالکم استاذ معلومه محفوظ شو وینې محفوظ وي من غیر انتظار الاطلاع. او دا خبره پکې نو چې ورګه مونږه ځان خبرو وسو علام واتات قلوبکم لالسنتکم چې د دې د زړه او د جیب رابطه شته کنه چې په جیب خود کلمه وي او چې د زړه رابطه او سره شته کنه دا چا ویلو نه بس دخلی په اقرار باندې ته مسلمان شې او ستار څخه امن شو فتبینون بیا وی الله خبره او فتبینو ډیر تحقیق کوي ګوره ان الله کان بما تعملون خبيرا بیشک الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. حضرت اسامه دا سکړیو کنه کافر چغی والے کلمه وی اوغه قتل کو بیش نبی علیہ السلام ته صحابه او الوی هغه هول زور نه وکړه دغه وته وی چې ته زړه قتلو چې دې یاري نه ویل دا او بیا نبی علیہ السلام دا غی مقتول دیت ورکو دا سنور خبره خطرناک ذکر شوا مجاهدینو دپاره چې الله وی فتبینو کنه دا ویو یاري دو چیرې دا تبینو باندې عمل هو ګران دی مونږ به علی یو کافر له تور را پریدو چې خو معلومات کو چې کافر دی او کنه دی یا فرض غاری او کلمه وی اری او کلمه وی دا خو کاری ته پته ولګی دنو نو ډیر خلق د جهاد نه رستو کېدو هی چردا کار مونږ ته ګران دی الله رب ال عزت ترغیب ورکي چې جهاد نه رستو کېږي دا ډیر لوی مقام دی د دې ښا لا استویل قاعدون من المؤمنین ندی برابر هغه ناستو چې مؤمنان دي مسلمانان دي او ناس دی جهاد لنزی پچا باوی چی معذور بای کنا گوڑ بای شل بای نا غیر اولی ضرری اس تکلیف ہوتا نشتا عذر والا نزی کنا خروغ موٹ تی پلا سخپو باندی پسترگو پا غوگونو پارس او نزی جهاد لن اللہوی دی نزی برابر چا سرا والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم هغه کسان چې جهاد کوي د الله په لار کې په خپل مالونو په خپل نفسونو سره زناس خلق دي سره نه برابر ولي فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم الله ډیر اوچته مرتبه ورکړي دي ورکړي دي جهاد کوونکي په خپل مالونو په خپل نفسونو سره علی القاعدین و دې ناس ته خلق باندې درجه یو مرتبه په تاسو لګیدا چې دا ناس خلق چې وکنه هغه په خپل نتلو په مال یې ورکاو مال یې چار څومره پکاري نو لګوبا خدانو شکر الله یو درجه په دې زیات شو کنه زکه د دې معلوم لګي او بدنوم او داغي خلق چې ناس دي نو هغه صرف مال لګي نو دې یو مرتبه سیوا شو اوس الله د خلق داغي زعم رد کوي ها خلق د جزا پته لګي چې لای استوي ندي برابر ندي هغه ته ذهن لال شي د سوره حشر هغه ته چې لای استوي اصحاب النهر او اصحاب الجنه دا به مطلب یې نو چې مجاهدین جنتیان دي او قاعدین ندي الله یې توبه وباسه وکله وعد الله الحسنى هر یو سره الله وعده کړی دا د جنتو ځکه دا جنت تعلق خو د جهاد سره نشته د جنت تعلق د ایمان سره دی نو مؤمنان خو دي کنه الله یې داونه وایې ها دیرو با ویلیم داسی امام رازیوی ابو بکر جساس ہوئی چی فیه دلالتن دا آیت چې ذکر شو چې ناس خلق او جهاد کون کی برابر ندی د دې په یو مرتبه سیوا ده دې په تولګې ده چې علان الجهاد ليس بفرض عين چې دا وخت کې جهاد فرض عين نو کنه بل هو فرض کفایه نو بلکې دا فرض کفایې ده هم خبره کوي ها ان کثیر وی امام رازی وی ابوبکر جساس وی زکه وی چې برابر ندی دی په یو مرتبه سی وای کن ها اوس هغه خلقو چې داسې ناس دي چې نه مال لګي نه په خپل راضي الله یو فضل الله المجاهدین وچت کړی دی غره کړی دی الله جهاد کون کی عل القائدین هغه ناس ته باندې چیز نه کوي اجرن عظیما پډیر لري اجر سره درجات منو مغفرت و رحمان دا اجر عظیم نه بدل لے اجر عظیم سدی مرتبی دی دا اللہ طرفنا دیر اوچتی او بخنا دا گناونو دا و رحمت تا اللہ دی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخشش کون کے مہربان پغم حکم ذکر کوي د احکام سلطانیونه هجرت زګړیر خلق او چېغي هجرت نو کړي او ناس تو دغاسي باغی ته ترغیب ورکي زګه چې jihad خاله کیږي چې هجرت وکي کنه صحابه کرام هجرت کو نو دویم نمبر اور پسې jihad شروع شو او کله چې مسلمانان د کافرو سره وخت تیری داغي په ملک کې او داغي په گاوند کې اوسي داغي خدای سره محروم شو د هجرت نو محروم شو د jihad نو محروم شو د غنیمتونو نو محروم شو نغیت ترغیب ورکی ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم بشکاغه کسان چې ملکی اغي لره ملائکه په داسې حال کې چې ظلم کون کی په خپل ځانو باندې پترک د هجرت سره ابن جریر وی نزلت فی اقوام دا یت داوی خلق به حق نازل شو من اهل مکه ته چه مکه کیو وزن تے مسلمانان بے کانو قد آمنو امک کی ایمان راوڑے ہو و تخلفو عن الحجرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یا حجرت انکو پاتشو نبی علیہ السلام لارو حدیث نرستو پاتشو نو اگی خلق تا اللہ رب العزت وی ادھے ذکر ذکر کو چې دا درجات او مرتبه ذکر کړی کنه نور پسې وی چې ګوره چې کوم خلک ځان تمامینانو یوې هجرت نه وکړي ناغي دې درجو مرتبو نه محروم شو چې ملائکه ملکی نزور نه ول ورکی قالو وای ملائک دې تا فیما کنتم یو معنا په حالت کې مړ تاسو دا کم مرگ دے مرگ خو یود مسلمانی یود کافری تستاسو دا کم مرگ دے فی ما کنتم ادویم فی ما کنتم پس حال کی ویتاسو چکم مسلمانانو خواغی لالو مدینی تا اچکم کافرانو مشرکانو خوپاتشو مکہ کی انو تاسو سو کی ہے منتظانو خواہی کنا چتا سو جون پس کې تیر ک په اسلام کې ک په کفر کې فیما کنتم قالوا ويغي كنا مستضعفين في الارض چې موږ ډېر کمزوري په ځمکه کې هجرت هم نشو کولی او نور د دین کارونه هم نشو کولی ځکه چې د کافرانو را باندې غلبه وان موږ ډېر جزانو ډېر غریبانو قالوا نوائی ملیک علم تکن ارض اللہ واسعتا ولنو ازمک دا اللہ فراخا دنیا روانوا بدلغ مکم وعظم فتحاجرو فیها تاسو با حجرت کلیو پاگی کی نور خلقو حجرتو کو استاسو ناجزانو اجزانو خلقو تاسو امونگا اجزانو کنا اتاسو پاتشوئے فولائک مأوام جہنم فدغا حلق چدے زید دی جہنم دے وسات مسویرم دیر بد زیدت لو دے خدا مطلبو حاضا یدلو او بکر جساس ہوئی تایت دلالت کی پدی باندی علی الخروج من ارض الشرک دو شرک دزمک نبا حجرت کہیں الی ای ارض انکانت کارزمک تی من ارض الاسلام و جزمک دے اسلام ینو کارزی ملتا وزی ادھا کفر زمک اپریدی اما داریکم وی والآیت تدلو علا ان من لم یمکن اقامت دینه فی بلده چه او سڑی دا طاقت نئی چه پخپل کلی کے او پخپل ملک کے دخپل دین خدمتو کی نشی گولے کما ایجیبو سنگچ لازم دے پہ انسان وعلما انہو یمکنو من اقامت الدین فی غیره او پوئیگی چدا سی اوزیشتا چلتا کی دا دین خدمت کول شما نحقت علیه المهاجرت دبان دے لازم دی چدا زین حجرتو کی ها چې کوم معذور دي نو هغه دادي الا المستضعفين من الرجال والنساء ها مگر هغه کسان چې پرشتیا کمزوري دي کاغه ناري ندیم وډاغان کمزوري والنساء زنانا والولدان وما شمان لا يستطيعون حيله اغي طاقت نلري چې د هجرت خلق څنګه کوي موږ له چل ناراضي اغید حجرت پا طریقہ نا پوئی گی وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا اونو تلار دا مدینی معلوم دا دیر مذر لے کنخا ان لا يجدون اسباب الحجرت دا حجرت خواست نکی گی سوار لے بئی و خان سامان بئی پے دو بو دا دغا خو پسونو میل باندی و بنش تالتا اور راشن دا بار سو اڑغواڑی کنا ولا یعرفون طریق الموضع موضع المهاجر او چکم دے تے ہجرت کی دا غیلہ رو تنی معلوم دا معذور شو کنا فاللہوی فولائکا صلی اللہ ویعفو عنہم فالدغا کسان چی دی یقنن چی اللہ ودی تمافی قیم دیل سزا نشتا وکان اللہ عفو و غفورا یقین اللہ معافی کون کدے و بخشش کون کدے اس ترغیب ذکر کئی حجرت تا عام کدہ ہر سزا پاری ومن یحاجر فی سبیل اللہ عصو کن چلار حجرت اکو دا اللہ پلار کی سبیل نمرات دلتا کہ عام سبیل لکھا یہ واد جہاد ندے یجد فی الارض وبممی پزمکہ کی مراغمن کثیرن خوشالی ڈیرا او وسعہ او مال دولت فراخی دا بممی کن ابن عربی وی چه دا حجرت یو سو قسم دے یو حجرت تے حرابن دو تیخ تے چې بس نشي ساره دي موسی عليه السلام د مصر نه لاړ مدین ته دته حرابن وی او یو هجرت ته طلبن چې اوسلې د ست طلب د پاره دي چې دلته غنه ملاوي کلی کې نو دې د هغه د طلب د پاره سفر کوي دا دوه قسمه دي نو حرابن هغه دي چې لکه هجرت چې وتوي د انبیاو که نبی علیہ السلام تلو مدینی تا که موسیٰ علیہ السلام تلو مصر تا که ابراہیم علیہ السلام تلو شام تا نی پری خود کنا او دویم قسم یعنی یو دا دی حربن کی یو دا وشی دی تا حجرت ہوئی دویم دا اغز مکینا دا اغزین اطلل چیغی کی بدعات تی بس سنت پکی نشتا حق پرستنګ شي کنه یا خدای باندې خامخا دي خلق سره چې مونږ ژوند تیرو نو د دې په غمونو په خادو کې وشریکی یو کنه نو مونږه خدا ته ژوند نشو تیرولې دا خدا د پګړی مارو کار دی چې دا غیب تپوسونه به کولو چیرا پلانے سنگا شو دا مرک پتا ما بیو کل بدا سوشو چی پیوم آخام کی با دو دریو تنو روڑے کلی و دعوت بیور کلو نو استاس خونشو پری خودے او خوئی چی دریوالو کی و شریکل شمولیت پکاری چې کوم بو ته داسې خوند ته ښکارې د غوړ زیړ نال ته ولا مری ته وی چې تاسو خوره زما کار دی نور به ناغه نور به کټونو وټونو یې خو سامان ناوی سره وکی ناشته چې سوره به پړې شونه به خوړه بیا به غی ته وی چې تاسو نو چې غدریم زې لراغې نو غو ته وي مرزا موږ تا ته انتظار وکړو انتظار وته وینه نه خیر دې دوا د پاره بکې نه ما دمر ذلیل خلق په دنیا کې خا نه پری دي کنه ها دا خو دغه خلقو کار دی هغه غوړځي وخت یې رول شي نو دزمو کې د بدعت نه بزي دریم من ارض الحرام چکم زی کې تش حرامي حلال پکې نه تاسو کلی شته کنه چې هغه کې تش د سود مال چلیږي د رشوت مال چلیږي او د غلاګان او ډاکوان او دا مال چلیږي چې خو دلته یو پیسې حلال نشته نو هغه زمو کې نوازي بل زیتا سلورم چکم زی کې د بدن ته امن نه بس وال ټکول هر وخت کې او کمزور یو خلق در باندې زور اوري بدن ته د امن نشتا اولاد ته امن هغه به پرې دي د امن ځای ته وځي پینځم هغه چې مال ته د امن نه مال ګټیو بس خلق ته نه پرې دي کنه نه پرې دي نه پرې دي دا به ځای نه وځي او شپګم چکم زئی کې پویږي چیرې مون خذل تکي جتا روغ اروز اونلی دا وکله مونږ نه جوړ یو کلام اولاد نه جوړ دی او سرم زچې دا سه بل دې تلل دې مرزون نه خلاص دا د حرابن شپق قسمه ذکر کړو او چې طلب له او سړی دی ناغام دې ډیر سفر د طلب د پاره نیو داده چه طلب دو عبرت چه اللاوی لی اولم یسیرو فی الارضی دی نگردی پا دیزمو که که چه عبرت حاصل که فینظرو که با نو دیتا سفر دی عبرت وی دویم دی سفر دی حجو دا ټول دی دین طلب دی دریم دے سفر د جهاد، سلورم دے سفر د معاش، چیر گزاره نکی گیو بس قرض را باندی واولی دو او بارت لگوانی چکم دے کم پیسہ دی رئی کنا اکارو بارونا، نو دید پار سفر کئی چی حلال مال پیدا کما زکتول کارونا پاغی کی گی، دید سفر د معاش ہوئی دام دین دے. پینزم دے سفر د تجارتو، زکاغا وقت کی خو گاڑی ماڑی نو نجازو نو پوخانو بتلو، لیکن از دیزه با ام سفر بتنا جوڑ شو، او اکثر با دا مکینا قافلیت لی شام تا، نمی اشتیو پا کی تیر شوی تللو بیال تا کی سودا کولو بیاو پسرات لل سفر دا تجارت. شپکم دے سفر دا علم، اوام دے سفر دا مقامات و مقدسو، چو بندوی یر دا پاک زیون گورما، حرم شریفو، مسجد نبوی او بیت المقدس، باس بلز مقدس نشتا خوا، بقائم و مقدسو مدق دی چی حدیث کرا غلیو چلا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، یو سلی چی بستر تلی نو دی دریو زیون دا پارا چه مقامات و مقدسه و تزی دی دریو زیونو تا چه حرم تلول شی حل تا یومون پا یو لاک ده، مسجد نبوی تلول شی حل تا یومون پا زر بانده ده، بیت المقدس تلول شی حل تا یومون پا پینزه سوا ده. دا صرف دا دری زیونو دی خواه چه اگه که پا عمل که اللہ زیادت راوست کر، نور پا ایس زی که نا او تم دے سفر در رباط چی جہاد دے، او دے دے پار زمان چی اغا سرحداتو کی خلق پراتا دے کنا حقید اغا سبسی پراتای چی کم سرحدو ندی او دے دشمن در اطلو یرد دری دی مورچی دی ناغی کی نا پراتای دے دین طلب دے کنا، دینی طلب کی رازی. او نه هم دې ملاقات درونو مسلمانانو، چیرې پلان دې کې مې پرور دې مسلمان اړیر وخت شو ملاقات مې سره نه کړې، دو مریض پتنه لګي نو روان شاغله، د دې ډېر اوچت مقام دې احادیث دې په دې کې زیات نه هو قسمه سفر د طلب د دین د پاره دا ټول په دین کې راتلی شي. نومن یو حاجر فی سبیل اللہ جس پر ارد مراغمن کثیرن وسعا، ومن یخرج من بیتی اغسوک چووتو دخپل کورنا مهاجرن الاللہ ورسولیم، چی حجرت کون کی اللہ تا و دا اللہ پیغمبر تا، یعنی دا دین طلب دا ټول دا دین طلب دا چمخ کی کم ذکر شو ناغا پک رازی اما داریکم وی قالو کل هجرت لطلب العلم او الحج او الجهاد او لطلب المال او لزیاده الطاعت او القناعت، چمن راش مال تا بدن تا دا ټول پکرالو، او زهدن یا دا چې دلته کې زمانہ پرزگاری نہ کی گی، ولی کمن زکما ذکر کما کما چراوزم نو پی جنگلی دا نو بندو لاری راتا مخیتا چیزان نای سوپی جوڑ کردے منسو وقت شوی دے تا جماعت کے سکولو، یا خدای تو نشم کولے ذکر و وظیفہ دا نشم کولے دلتا کنی جماعت ترا پس راضی خوبل دیتا ویلوڑ شم نو کنا نوی چه دا ټول فهي هجرت الى الله تعالى ورسوله. ناغه سو کو چوو ته خپل کور نه هجرت کوون ک الله تعالی الله پیغمبر ته ثم يدرک الموت او بیا اومنتو دل مرګ مرګ پر هغه په دا سفر کې فقد وقع اجر على الله یقینا چې واقع شو او لازم شو اجر د دو په الله باندې ګور اجر ټول له الله ورکی بل څوک نه ورکی خودی ته خصوصی کلمات وای کنه ها خصوصی کلمات دا دار چا د پاره نه کنه وکان الله غفور الرحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان وم حکم د احکام سلطانیونه مسله د قصر په صلات په سفر کې با سلور رکعاته دو رکعاته ای لکه نماز بخین فرض دي سلور ما زیګر فرض دي سلور ما سوتن فرض دي سلور دا به دو دو کیږي دما خاما خو بهي ځکه خو نن نیمي کنه ویتر بهي په خپل حال باندې د سنتو بګه لزوم نشتا ځکه چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی چې ما څومره نبی له اسلام سره سفر کړی دی نما په سنتو نه دی لیدلې بغیر د سنتو د سار نه دا به کول نور په سفر کې هغه دا نور سنت نه دی کړی حضرت عمر رضی الله عنه څوک لیدلې چې هغه سنت کول نو ته یې داسې کې یو ور سنت دی کنه خامخاو بیا دا فرضم سلور کوا کنا دا سنت خودور په مرتبه کې نه دی اوچت کنا نو چې الله دا تماف کړی دی فرض ته تماف کړی چې د ورکاته د سنت سو مقام پاتې شو بیا دین خداده چې دا فرض سلور رکاته کې نو خوي کنا زور نه وتا وکړه اور سره ور سره صلات ذکر کوي په میدان جنگ کې پیدا دربطم فل ارض کلج سفرون کوي پزموکه کې سفرم کړي پزموکه کې jihad کې مصروف یې یا jihad نه بل څه سفري فليس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه نشته پتا سبحان دی ګنا چې کموالو کې په مانځ کې سلور په ځای باندې دوام او ګورو تا ایسوګ دانشي ویلې چې د دوه په ځای باندې یو ځکه یو مننه نو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البتیرا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام من کړي وا د لنډي بوچی مننه لنډې بوچی منسي یو رکعت نو ځکه د قصر نه دا مطلب چې دوه رکعتو سلورو په ځای باندې دعا ان خفتم که یریګه تاسو ایفتنکم الذین کفروا چې په ډیر لوی zarar کې او مصیبت کې باور ورځي تاسو لره کافران ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بشکره کافران تاسو کار دشمنان دي نو سو صلات ذکر کئ ته جنگ په وخت کې دا غدا دې کچری دا حالت د سفر نو بیا خود ورکه ته دی فرض نو بیا چې کله هغه امیر لخر دوړل کی دوی سی کی یوې سو پزان پسې ودري او بل با دشمن ته مخامخ نو کله چې دی یو رکعتو کې د امام سره ندی برازي دی بیا دشمن ته ودریږي او بل ډله چې دا هغه براشي امام پسې ودریږي ورسته رکعت وو کې د امام من خلاص شو دو رکعتو او دی بیا دغه بلاله شي ډله نوال تکي بودريږي جسمن ته مخامخ دا بل براشي نو هغه یو رکعت بزان لوکي چې کوم پات شي اوتنه دی مسبوقین دی بلل شي نو هغه بل او بیا راشي نو هغه هغه ځای باندې هغه بل رکعت چې مخ کې تنه تلو نو هغه بزان لوکي دا طریقه وای دا یو قسم طریقه ده او دا بهتر ده دویم قسم دا ده چې هغه ډله به امام پسې یو رکعت وکړي نو بس بیا به امام ته نه ګوري خو ځان له به یو رکعت زر زر وکړي دویم رکعت د دې به خلاص شي دی به لاړ شي او بل به راشي نو هغه به امام سره ودرېږي رسته رکعت به وکړي بس امام سلام وګرځي دی او بیا پاسې نو په هغه ځای باندې به ابل رکعت ځان لوکي تا دی امام شافعی صاحب خو هغه دا طریقه ولي وی تل راتل بکې نشتا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې تل راتل بکې نشتا په دا بل کار څنګه دی چې امام متبوعی او مقتدیان به تابعی او دلته کې تا امام متابع کو زب اب اولاړي بس دی به اور کدل توکینو بیا بزیو بیا باغ نور راضی امام بو تولاړي دا خو امام له مقتدیانو تابع شه نو زه منزو موضوع غلطه شو منزو موضوع دا ده چې امام تابع دی امام متبوع دی او مقتدی تابع دی او دلته کې الټا کارو شوم دا غټ نقصان دی او دا تلرات له په منځ کې شوی دی نبی علیہ السلام هم کړی دی او نورم تلرات له څه خبره نه دا وی سره مونږ ماتيږي نقصان کیږي فیزا کنت فیهم کلا چې تو په دې کې موجود یې فاقم تلهم الصلاۃ نو قائم کا او دروا دی لپاره مونږ هغه داسې دی چې لخر به دوه حصے کې دوه جماعت به کې فلتقم طائفه منهم معك ودي دريږي او جماعت د دینه تاسو روانځتا ولي اخذوا اسلحتهم وسلي بنكوزي فمانځ کې با تور وسري ډال به ورسري څومره چې وسله دا بنكوزي څومره سخ وخت تر شوی دی فیضا سجدو کل چیدی او رکاتو کی فلیکونو من ورائیکم دی دلال شی استاسو نا آپلا دشمن تا او رکاتو کو نلال دی شی والتعتی طائفتن اخرى او را دی شی غبل ڈالا چی منز ندکڑے لم یسولو اگی خلائیس ندکڑی کن فلیسولو ما کام نگی دی اگر وستی رکات تا سرو کی تا خدا آقا خبر آقا کرنا تو طول امت پا دی بانده اتفاق دی چه او سم دامون شتا چه دی تا صلات خوف ویلشی یا صلات سفر دی او دی تا صلات خوف ویلشی نمداری کوئی چه او سم دا امیر دا سکولشی پا جهاد کے ولی وی ال ائمتو نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عصر ائمه چې دي دا نواب دي کنه نواب الرحمن دي نواب الرسول دي دي پیغمبر نوابان دي نه نائبان دي په هر زمانه کې نو چې هغه کله نو دیم کولی شي تاسو قرطبی وي وهو يتناول الامراء الى يوم القيامه هذا قول كافه العلماء لا كل شيء بياوي وظاهرها يقتضي الا يصلي احد بعده تكذا ظاهر ايات داسدي واذا كنت فيهم غروتا چتپك موجوده اجه د بګینه موجود نو بیا وی کما زهیل زابایله ابو یوسف زمونږ امام ابو حنیفه صاحبینو کې چې ابو یوسف دی وی دا غدا قول لے چدا پیغمبر پوری خاصو وی دا کن تیویلی دی او اس نشی کے دے وی نو دا صرف دا غا قول لے خوا نور دی پل اجماع شوی دا چدا وکی فلیسولو ماکا منذو کتا سرام ولیاخذو حضرام واسلحتام اواد اخلیزان سرام یرا احتیاط واصلحتهم واصلهم ندی کوزی پمانځ کې ندی کوزی ښا ولی ودلذین کفروا ارمان کوي دغه کافران خلق لو تغفلون عن اصلحتکم چې تاسو غافل شئ د خپل وصلونهم و امتعاتکم د نور سامانهم امتعسی دغه ډال چې ور سره د غزغره چې غوستي دغه وصل نه ده خو سامان خوده کنه ناغي وی چې رضی سره وکړه داسې وخت برازي چې نو سره دا وصلی انو سره زغره او ډال داسې زونه چې مونږ په ور شو فیمیلون علیکم میلتا واحده چې راو ګرځي پتا سو باندې ګرځي دل یو ځل دا غي داسې مسلات کړو کنه مشوره کړی و چې ربل وخت مونږ په دین شو ورتلې وجدي په مانځو درېږي کنه دي داسې مصروفي کمرغه بل په سر کینې نه دین پوي او مرغه هم په دین نه پوي چې دا لړګې ولار دي دومره به صحابه په مانځ کې قنوت کو بالکل حرکت بنو کنه نو ځای وخت دی نو الله حکم وکړي امون بل شان کوي پرې دایما مون پرې هودل نشتا ولیکن دا سی کوي په دې طریقې کوي صلات خوف کا ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا سبحان دې ان کان بكم اعظم مما ترن کتا استاد تکلیف وی د باران او کنتم مرضا یا تاسو بیمارې نو په دې دوه وختونو کې الله اجازه کړې چې وصلی کو ذکر کیه دې بس انت زو اصلحتکم چې کېده تاسو خپل وسلیم خپل زباران پوجا باندې خو وسنه وسلی خرابې شپېلې کنه چې شپېلې ته وبلار شي چاجر تلار شي نو خراب شو هغه وخت کې خدا نه وي تورې نه زیوي معلومی په باران باغ هم خرابې دي نو کنه ځکه حکم کان ته زو اصلحتکم توبه وصلی کی دے هو خضو حضرکم دا نور سامان مک دے زغری او ڈالونا دے چیز بچاو سامان دے خواہ واخل ازان سرا حفاظت سامان فکر دقا سرین بیاوم حفاظت کی کنا تھا ان اللہ عدل الكافرین عذابا محینا چا بوی چی خود دا کافران دمر زیاته کوي کنه چې مسلمانان نه معاف کوي دی او تسویل دي پلار خو له دی وجلې چې په مانځ کې هم نه معاف کوي الله یې ماول تیارې کړې ده کنه تولې تلوار کوي بشک الله تیار کړی کافران د پر عذاب رسوا کوونکې پیدا قضیتم الصلاتا کله چې تاسو مون وکړو ادم کو یو دا معنا فذكر الله قياما وقعودا نو دا الله ذکر باندې راوي ها یادوي الله لرکو لالي او کناسي او ک پډا ډ باندې يم دوی معنا دا دا چې پیدا قضوي تم الصلاه معنا کله جتا سيراته او کې دمانځو چې مونږ کو نو غره په مانځه کې څه شي دي چه اگر دیر محبوب دے اللہ تا اگا فذکر اللہ دکن اصل شیخ و بگدہ دکھا کل چه رادو که دمانزو نو ذکر کوئے دا اللہ دکتا فکر کوئے یا کن عبدو یا کن استعین چه اللہ سبتو نئی پکی کپولاری کولاری نشے کولی وقعودن پناستی نشے کولی وعلا جنوبکم نه په ډډو باندې پاړخونو باندې فیضت مانتم کله چې تاسو په امن شوي د دشمن نه د جنگ وخت نه دی دشمن نشته په خپل کور کې په خپل جماعت کې نو فاقیم الصلاة اوس به موږ په خپله طریقه کوي پورا رکعتونه او خپل طریقه باندې په یو امام پسې ګوره دې مخکې طریقه کې پتو لګی دا چې د دین خاصانه دا وکنه چې امامان دې دوشي کنه امامان نو یو امام دې یوی ڈلی تمندو کی ابل دی اولاری بی ابل امام دی بلی تم ود با دی طریقه بی دا دور اگران کار با پکی نی نا کنا دویم جمع نشتا دویم جمع خو نشتا جمع خو یوی اتما توس دو جمع جوڑے کل اغی کی امامان نو تاس خلق نو چې غي مونږ کول شوې ونکه نه دغه طریقه نه وکنه دغه طریقه نه و دا طریقه نشته دي چې جمع دی ولالي او څه کسان دي ناغي دي په جمع کې نه شریکيږي کنه ویره مونږ ته ډیر دغه کار دی او خیر دی بیا بلل شو امون سر استاد شته وي ویدا جمع خدا غا یو دا کدوی ما وینو دیکی بی ویلیو کنخا فیضت مانن تم کل چی پامن شوی دشمن نانو منز کوی پا طریقا ان صلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا بیشک منز چی دی دی پا مومنانو باندی پرز کلشوی دی پا وقت وقت باندی تا گورا قطعی دی کنا نسل قطعی موقوتا پا وقت باندی خوا د واخ نه به مخ کې کینه او رستو کینه کوم حدیث چې په ترمذی کې یا نور سننو کې راغلی دي چې نبی علیہ السلام داسې وکړ جمع وکړ هغه جمع نه ده هغه ته جمع سوری وې چې یا بارانو یا نور سوزرو نبی علیہ السلام بعد مازیګر منځو لکه مخ کې وکړه ادم اس پخین هغه وخت کې رستو کو ماس پخین نن به اخیری وخت تک نماز وګړه هغه به اول وخت تک نو خلق وی چې غنې جمع وکړه نه جمع ولې کوله موقوتن چې راغله دې چلای په وخت وخت به کاوه یادم خام مون به لکټي رستو کو نماز خوته نه غوې را مخ کې کو لګه فاصله نو خلقوی جمع وکړه دا جمع نه ده دې ته جمع سوری وایي چې شکل یې داسې وخا نور ولي د نس خلاف خونی شي کېږي کتاب موقوتن دا صراحتن راغلی دی چې مونږ به په واخ واخ باندې کې دا واخ نه رستو کول نشته دا صرف د حج په ایامو کې چې په عرفات کې جمع کوي دماز ماسپخین او دمازیګر دمازیګر او مون دمازپخین په وخت کې وکي دا جمع ده او دما خامغه دمازخوتن پاغي کې وکي دغه جمع شته فارغلی ده هغه باندې اجماع شوی ده نبی اسلام عمل له نو د دینه مستثنا ده نور وخت منځونه ټول په خپل خپل وخت باندې دي ولا تهنوا في ابتغاء القوم وګوره د مانځ په حق کې الله سمره تاسو ته پراخیو کړه دا ولي د دې لپاره چې د دې قوم نه غافل نه شي وګوره هغه خو دې مانځ په وخت کې غافل دی همون به پیور شو کنه الله وی چې هغه دومره د دې خپل کفر د لپاره ستاو ده پار منصوبی جوڑی که نا نتا سو بغافل ہے سستی مکا ہے پتلب ده دی قوم کی گرده اور پسی چی یو زیده نخلاص نشی گواری نخوا ابتغاء القوم ګرځي اور پسې کوسه په کوسه دره په دره ان تکونو تعلمونا که تاسو ته درد رسی په جنگ کې فینهم یعلمون عذیتم درد رسی کما تعلمون څنګه تاسو ته رسی وترجونا من الله ما لا يرجون لیکن تاسو هغه درد په ځای دی ولی تاسو امید ساتئ د الله نه دغه مرتبه چې هغه نشي ساتلې تاسو یو یو درد هغه الله ته په ډیر څه قبول لې یو یو قدم د دشمن په ځمکه کې خودل هغه څنګه مقام ادي کوم ریو کچویو کو مرداریږي نو هیڅ نشتا مالا ارجون هغه هیڅ نشتا اخرت ما وکان الله علیمن حکیم او یقینا الله ډیر په ذات او حکمت والا دوی معنا دادا وترجونا من الله تاسو چې جنگ کوئ نو تاسو یقین دی چې الله او مدد کوي تاسو هم مدد ته الله په مدد باندې اعتماد دی ما لا يرجون اداغي دا نشته دغه خدای نشته هغه وځه چې انا مدد غواړي النصرۃ من الله فی الدنیا والآخرہ والاجر فی الآخرہ دنیا نصرت او د آخرت اجر دا تاسو یقیني دی اداغي نشته اتم حکم د احکام د رعیت د سلطانیونه اجرا د قانون جنگوشو ډيري خبرې پکې راغلي او الله فتح وکړه نظر پکې د قران قانون جاری کړه ځکه په قران سره د یو ملک امن راځي او هغه خلکو ته پته ولګي چې ښا اسلام داسې دین دی پدې کې دومره رواداری دا او دومره لحاظ دی وګورو تا دا غیبه دې دین ته نورم شوق پیدا شي خان په جهاد خودوره نه مسلمانېږي لکه په قران چې سوره مسلمانېږي خان ان انزلنا الیک الکتاب بالحق یقینا موږ نازل کړو تا تازه قران چې پدې کې حق پروت دی دا قران د حق نه جدا نه دی او حق د نه جدا نه دی بل حق لتحكم بين الناس چې فیصله وکي د خلقو مینس کې بمارا کلام هغه فیصله چې الله تعالی تنازل کړی ده یو معنا او بما اراک الله یې وی ښا ولې ځکه پیغمبر کله فیصله کوي ښکار په قران او سنت باندې او کله فیصله کوي په خپل اجتهاد ناغم دا قرآن و سنت نبار نئی و آغا اللہ غطا خولی دی کنا غطا پا قرآن کی فهم ور کرنے دی ارسو پاگی نپوئی گی نتو پاگی پیسہ لکے فَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا او چرے دا خیانتگرو مرگرتیاو نکیم خیانتگر دنیا کی ډیر دی منافقان دی مرگرتیاو نکیم منافقو کنا اغی غلا کړی و د شپې د یو کور نه سامان وړو دوړو بورې او پکی وسلې وی پکی هغه ته وړي خدا پکره نو کړی چې هغه بورې سورې و چې در خپل کور پورې وړو نو په لار کې زې په زې وړو دړو دړو ایذلیو ښکارا علامه و چاو کاتو په وی دا وکړ نو د خپل کور نه آپل دی يهودي کورو ناغه ته ورو ټکاو ویره ور باندې و ما ډیر کوشش وکړ نه لړ کوي ته دا سامان ځان سره کیدا سار به بیاستان او سم ناغه ته څه پکاو او سامان کی خو سار چې هغه خلکو وکاتا پورا معلومات یې وکړو نو دا وی وکړو په دې سړی باندې ځکه د تر کوره پورې علامه کار شي و دیو لګې دنو مرګري راځه ما کله خپل منافقان وی چې ګورر زما تر کوره پورې نه ده آپ لومشت کنه ګوري نو په لدی يهودي کور ته تللی و نو پاغه دا و وکړه يهودي راوستنو منافقانو زور ډیرو سوګندونه او قسمونه خوړو چې موږ نه دکړي درګه مشورې کولې نو بس نبی علیہ السلام ته سپتا و هغه يهودي راولې چې لاس ته پریکو نو دی کې آیاتونه نازل شو دا وګدو تر اخره پورې او تنبیه ورکړه چې د خیانتګرو طرفداري باندې کې منافقان خدار زمانی مالدار خلقی او ټول خلق داغي نو صحابو پکې به مرګ ورتیا کول او ټول نو الله تبار بار تنبیه ورکړي ښا مکی گا دا خیانت کو ان کو طرف دان واستغفر اللہ دلانا بخنو غوارا ان اللہ کانا غفور الرحیم بشک اللہ بخن کے میرے باندے ولا تجادل عن اللذین یختانون انفسام تبا جگڑی او باس نکے دا طرف دا کسان ناچ خیانت کے چولی اخپل زانونا کاغی ډیر سوګندونه کوي خدایي په سوګندونو به اعتبار نه کوي غواره داغي طرف پنه کوي بیشک الله محبت نکي دا چا سره چې ډیر خیانت کړي او ګناګار یستغفونا من الناس وګوره خلقنا حیا کوي یریږي ولا یستغفونا من الله او د الله نه حیا نکي د الله نه نه یریږي تاسو ګوندونو څه لپاره کوي دا دې لپاره چې خلکو کې اون شرمېګو خیر دې کده الله خلاف شي دا منافقی کنه او هو معهم او الله خذي سره دې څنګه ان يسمع و يرى هلته توها کې براشي اني معكم اسمع و ارى موسی عليه السلام او هارون عليه السلام طويلارشه لارشه فرعون تا زه در سره ما سمانه استاذو خبري اورم استاذو حال وینم کنه دلته ما غمانه الله دې سره دې اي بل علم والرؤيه يسمع ويرى تمامه دا وخامه خيولي الله دا سره دې چې نه چا سره دې لکه مجسمه چې وي ښا خو علم او فهم هر سوکوینی و پارچا پوئی اذ یبیتون ما لا یضا من القول کلا چی دی جرگی کولی منافقانو فاقا خبر باندی چلا پی نورزا فغلط سلی فگن بی گنا سلی دعوی کول فکان اللہ بما یعملون محیط و یقنن اللہ دی پتولو کارونو باندی خپو دی محیط علم داغ محیط تکنخا بیا زورنا ها انتم دا تاسو چه منافقانو ها اولای داغ کسان جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو دا دید طرفنا جوابو نکوے دلیلو نپیش کوے فدی جوند دنیا کی چه دو بیرق زامن پاک دی دو بیرق زامنو کنا بشر او بشیر او دا نمونه و دیغلا کلی و رطول باوی چنه دو بیرق زامنو تا گناه نشتا دیغلا نده کلی دام دی یهودی کلی دا زید ابن یاسمین دی یهودی نموی دا دغلا کلی سلی وی آغا دی افکار دا آغا دی هر سوک چی برات لنو بس دی بے پاکول الزام بے پا یهودی بانده آڑاو نلوی نن خوب تاسو د منافقانو طرفنا جوابونه او دلیلونه پیش کوي جادلتم فمن یجادل الله انم سوک دے چې الله سره با جواب کی الله سره با خبر یو کی د دې طرفنا پر د قیامت امن یکون علیم وکیل یا سوک دے چې شبا په دې باندې دي موار نن هټول وکیلان دي اذو بیرق طرف کوي اداغه صفائی کوي د صفائی وکیلان جوړ شوی او قیامت کې والله یوسف وکیلی بیا دا سزاګانې ذکر کړي او د منافقانو هغه قسمه قسم عملونو ته اشاره کوي چې یو عمل غنو کنه غلیم کړي و سوګندونه کولو دروغی اموی و بی گناہ سلی باندی دعوی کلی و ومن یعمل سوءا اغچا چا عملو که بد بل سلی بدنام که یو دامانا او یظلم نفسه او یه ظلم که اخپل زان سر بل سر نا خو زان سر یه ظلم که چی دروغی ہوئیو ثم یستغفر اللہ بیا بخنو غاری دالانا یجز اللہ غفور الرحیم نوبوں میں اللہ لرا بخشش کو ان کے مہربان گور عرصی اکڑی دی کنا فاللہوی توبو باس ہے کنا بخنو غار ہے بیا بیا وطا ترغیب ورکی دا دخل کو یو عقیدہ وا چی گناہ بے پخ پلو کن ابیا بیوی مشرانشتے کنا اغیبا زمون دا پارا اللہ سر خبرہ کئی کنا یا مشران شتے کنا اغیبا زمون دا طرف نا که تاوانور کئی کار سکئی دا مشران دا صد پارا دی چی دا کار مونگ لنکئی ننور بسکئی مونگ با گناونا و ظلمونا کئو عدیب صفائی کئی دیرو کی ناستی پٹکی والی اگا چاچے عملو کو مَن یَکْسِبْ اِسْمًا اغا چا چا عملو کو دا گنام غلے اکڑا یا قسمونے اکڑا فَإِنَّمَا يَكْسِبُوا عَلَى نَفْسِهِ نو دا ہر سچے اکڑا نو پخپل زان باندے اکڑا دیکھو پپل سلی نشی ورالو لے فَإِنَّمَا يَكْسِبُوا عَلَى نَفْسِهِ زان دا پا رہے اکڑا تا دی بوجھ با پا زبان دی پا دنیا کی کا آخرت کی خوا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَدِهَ اللَّهُ عِلْمُ وَحِكْمَتْ وَالَا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطْوِيَةً اگا چاچا عملو کو دولو کی گناہ خطوئیتن او اسمن یا دلوی گناہ سم یرمی بیهی بری ان ابی اولی پاگے سر پاک سڑے فقد احتملا بہتانا و اسم مبینا نو دو پخپل سر باندی دیر لوی بوج واغستو دروغو فقد احتملا بہتانا نزی موارو گردی دو دلوی و دروغو او دو گناہ کارا زانی زی موار کنو خپل غاڑے درانکلن والو گناہ اونا پا کسنگو دام گناہ دکنه چی دو پیغمبر پا مخ کی دروغوی ادا اغا مخ کی قسمو ناو سو گندو نکے دادا او بیدبی ندا نداغای وڑو که گناهی او که غط گناهی چه غلای کلی و او بیا قسمون پا دروغا کول بگورا پا دروغا قسم خود شرک سره برابر ده دیر غط گناهی او که نبی علیہ السلاموی چراولی یهودی چه لست نپری کن تیلی و تسرکلی و ادی که ایتون نازل شو ولولا فضل اللہ علیکا و رحمتوهو کنو فضل اللہ پتا باندے چھ قرآن نازلی گی اور رحمت اللہ لحمت طائفت منہم نقص کرو یو للے دا منافقانونا ان یذلو کام چھ خطا دی کی پا پیسلہ کی دسی ظالمانو خوا زن سر دے پٹ پٹ خاندلو چھ گورو تایی دیہودی نے لاس پری کئی خوا اخٹ خٹ بے کولا خاندل بے آو وی ګور دی کې بل چل چې دې دا کارو کې نمون بشور جوړ کو چې دې ګنا سړی نه لاس پرې کو دا څنګه پیغمبر دی دې وګمرا شوی دی دا ظالمان نو ځکه دوه معنی دي دلته قص کړو یو ډلې د دې منافقان نه ان یذلوا کا چې خطا کی تعالی رب فیصله کې د ګناګار په ځای باندې د بوبي ګنا له سزا ورکې دا یو معنی ادوی مانا ان یذلو کا چه آوازو کی پتا باندی دا گمراہ ہے او غلط شو غلط شو قاضی سے غلط شو صحیح سرے پری خودو دیوی مونگ با آواز کو کنخا وما يذلون الا انفسهم نشي گمراه کوله مگر خپل ځانونه وما يذرونك من شيء نقصان نشي در کوله تا تا زرهم ولي وانزل الله عليك الكتاب والحكمه چې قران او سنت چا سره ای اسوګ دوک کولی شي سوال نه پیدا کی مخکوم ذکر شي آل عمران کې وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله فيكم رسوله ارچه علاوه دوکا ورکی پوچی پا صحیح معنی که ده قرآن و سنت عالمی کنا اگه سر از اللہ حفاظتی اگه لسوک دوکا نشی ورکولی اللہ نازل کرده تا بانده قرآن و سنت وعلمک ما لم تکن تعلم او تعالی علم در کرده داغ مسلو داغ احکامو چه مخ که باغی بانده نپوی دیم مخ که تس خبر بی چې د غلا سره سزا ده او د قتل سره سزا ده او د دروغ جوړولو سره سزا ده او د خمرو د شرابو سره سزا ده دا ټول الله تعالی توفو کنه تا خو لوی علم دی ما لم تکن تعلم چې ته پنه پوي دي دلته مراد داو چې کوم مخ کې رستو باس شورو دي د احکام شرعیه چې احکام د شریعت دي دا قتل خبر او شو خطا او عمد ذکر شو کنه بیا ور پسې د نیت خبر او شو د منځ خبر او شو دا دا ما لم تکن تعلم ته دین نه وی خبر چې مونږه تاسو قسمه کو چې د مقیم سلیمون دغه دی پورا پورا د مسافر سلیمون دغه دی درکات او صلات خوف دغه دی چې یو یو رکعت بکې دی امام سره ما لم تکن تعلم کنا دیتنا دا جوړ کړتو تیانو چې نه ما لکم تکن تعلم دا ما چې ما کان او ما یکونو هرکه دا پکې چاره اوسته ما کان او ما یکونو چې د دنیا د پیدایش نه مخکې او وروسته ټول علم الله تعالی درک نو چې وری کول کنا هغه کې او بدا قرانو مو کنا چدا سب قران کې نازل شي دا به وکنه دا ولا ورکړو کنه نو بیا قران سره نازلې ده هغه بیا درس نه خبرو وکانه فضل الله عليك عظيما او یقینا دا فضل الله پتا باندې ډیر لوی دی چې تعالی قران او سنت درکړي دي وسرت کې په منافقان او وي چې دا ټول کارونه چې دی وکړو دا دی غلط و جرگو و مشورونا اللہ پابندی کئی دا غلط ناس تی نی بچ کئی بی پیدی ناس تا بنکوی بی پیدی جرگی بنکوی که کم زی که دو تن ادری تنولی دیشو چی او بلکی محو کی ورکلی دی نور شی ویٹا کوی کوڑی والا را خلاس کئی چی دا جرگی منا ندی دا خو منا شوی دی کنا صرف یو دریت نه جدا کئ لا خیره نشته هیڅ پیدا فی کثیر من نجواهم په دې ډیرو جرګو د منافقانو کې الا ها من امر بصدقتن الا نجوا من امر جرګه دا غچا چې امر کوي خلق ته په صدقې سره چی مرگری دی کمزوری دی او سو اسبابی اینشت دی سو ذریعه معاش اینشت دی نراشی جرگه کو چی دیل سو انتظامو کو بی صدقتن او معروفن یا جرگه کی دید پارا چی چا تدا قرآن رسو چا تدا دین رسو دی اقی دین خبر کو حلق پتیارک پرات دی اجزان وختونه خرابيږي عبادتونه ټول خراب شوزان کړي ابا پته نه پويږي او معروفين د دین رسول او اسلام بین الناس یا دې لپاره جرګي چې د خلکو مېن کې روغ او صلح کوي دا درې جرګي ټک دي دې لپاره اجازه ته نور به دې است لپاره جرګ نه کیږي درځي منافقانو په وجبان نه ښا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله هغه څوک چې دا قسم جرګي کوي لکه چې دا ذکر شوی هنیت یې سي د الله رضا نور سنا ابتغاء مرضات الله وسوف نوتي اجرا عظيما زرد چې وربكم دا ته اجر ډیر لوی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى زجر دې منکرین او مجرمان لا چې څوک د پیغمبر خلاف کوي لکه مخکې چې کوم حادثه ذکر شوې ا منافقانو ځان غلې کړو دا بوایو کنه هغه دې پر زجر دې کنه ها هغه څوک چې مخالفت کوي د پیغمبر مخالفت کوي د هغه سنت رسول ذکر کړي تر قیامت پورې من بعد ما تبین له الهدى پس دا غی چه خمالو ما شواد تلار دا سنت چه لار دا سنت خدا دا چه مل کیگی اللہ سا پا کیی کنا ندغا حکم دے چه کلمه شهادت و توائی سورت یاسین ور توائی خوچه پوشوی چه سی ورکو باس بیا تلاوت نشتا دی بیا قرآنو نروڑی ملی تا لگی آئی تلاوتو نکی په سنت خلاف ولي کوي او پیغمبر ویلو چې لقنو موتاکم لقنو موتاکم نو تلقین ستوي چې تی وای هغه اوري کنه دې ته تلقین وای نو چې ساته او خوته نو بیا دې تلقین سمانا دا سنت خلاف کار دغه چې څنګه سه ورکو نو له غسل ولا ورکه او څوک پیغمبر ویلو چې اسرعو اسرعو تلوارو کې تلوار عذيب يخذ جمعي مړې د جمعي مړې وپروتي پرون مړ دې نن په لس بجې په 2 بجې جنازه ده په وخت دا څه جنازه ده ابي انور بدعات او رسومات پکې ولي الدګي خزي راغلي کنه ټیکادارې غریب تپوس ای مالکانو نه تپوس نه کوي ته دا کور د دی دي وړوته معلومي چيني وته معلومي غړي وته معلومي عذيبا وي د تختې لوا په خو هغه پکې په حق دا سلام دا وي دلب خبر کې ماران لړمانان راضي دا لوا د زنه چاپی را پرتای ناغي په دې باندې اړم شيو دې ته نه بچي ها الله سره دوکا کوي دا خو الله سزا ورکې دلنو تاسو ته په دې طریقه بچ کوي الوان په خپل خوخی ماران لړمانان لواګان سکي توبه هغه خو راضي وي په خاور باندې پای ها ادمون یو مرگری وی وی وز دی نپخی الوان ولی وی مونگا پخکلی وی وی کم زهر چولی وی ماران او لرمانان طول مرشوی دی وز اجت نشتا تخت الوان تقا ومن یشاقق الرسول دا وی چاکلیو دا کارونا پیغمبر کلیو کبی بیانو کلیو صحابیاتو کلیو داغی تپوس نکوی دا دین خداغی نه را رسیدلې قسمه قسم یا خدای چې دی خلق له چې کوم ځای ولام به چاغی سره سچل کوي او به توی شي پاره باندې داغی نبی یریږي کوټی تنزی تم دین دوانو دین پاتې شوی دلته هغه څوک چې خلاف کوي د پیغمبر داغه د سنتو پس دا وی چې خو ته معلوم شوی دی سنت او یتبع غیر سبیل المؤمنین او روان دی جون تیری خو بغیر د لارې د مؤمنانو نه دا خلار د مؤمنانو نه و دا خلار د کافرانو دی اندوانو ده او مؤمنین څوک دی صحابه کرام اغي هر څو غم او خادي کړی دی په صحیح طریقه باندې ولیکن وس مسلمانان نیکی پا آتا ری وی نه مونږ خپل غم او خادي نه خرابو پنځ پریان د خپل کار کوي وی د دې مونږ سره څه کار دی زمون خو حدا کزار ګنای نه وی مونږ ته وی مونږ دا څه کارونه نکو مونږ به مړې کوو او خلق برا غواړو د کلینا ابیا به جنازه کو خو په صحیح طریقه باندې ابیا به مقبره ته ځو قبرستان ته اقبر بوله په خو ادا سی بکو ټول کارونه وی چې مونږ څه خو هغه بکو ها مونږ سره د خلکو سره کار دی په د خلکو سره دا کار دی چې د جهنم نه دی بچ کی تو په خپل نقصان او تاوان نه پوي کنه ځکه الله وی نو ولي ما تولا مونږ اړو دلره هغه دین ته چې کوم ته اوړي ما تولا چې کوم دین دی خوښ دی نو کاوه چې تا د پیغمبر سنت پری خوړو هغه سره دښمنی وکړه اپا هغه ډیر بد وګڼلو تندې دې تریو کو تا ته چا کنځل وکړو کله سنت خبره ده تا وکړه اته به دومره غوسه وکړه کنه چې دی وخت کې به مونږ له سو خاله نه راځي ها زمون خو حال هله کراولې غوا او غیراولې حلال کې ځړم به مقام درونوشي نو ولیه ما تولا دا خلقو بکه مزیخه درې ورځې هغه خوراکونه کوي اپا خیٹا لاس راکا گی ہاں دمرا قدری ہوئی چی خدای دی والا توالا جنتو اور کلی بئی والا زکا چی دا دمرا خیراتو دا دیخو پاکی مزیدی کا نخا اچی اس پاکینی نو پاگی پاس بیا بدی را دیوئی خا ونسلی جہنم داخل بکو دلرا جہنم تاوسات مسویران دیر بد زید رات لو دیم رد بیدت اوشو کارا نو رد شرک کئی چی دا خلق گوری دا شرک نخالی نئی دا چی کم دا سنت خلاف کئی کنا تی بی اولا تاوا دا ملک و تاویزونا او تارونا او کونجکی دا پاکی روزی کنا اکو کورونا دی اولا تولو درشل تا و تاویزونا زولان دی نو کاری کور کې چرته ونه د بکیان هغه کې ما تعویذونه ځوان دي اسواد کې او کور هغه کې درنه ونه وا پټوله په میخونو پټاوا میخونو داولې دا غوړې چې د غاخ دمو کس دمونو هغه خلق لکاو ای به می خزان سر راوړه نو ونه د میخون نه ډکه کړی وا ها دا ټول شرک دی کنه دا پخوانو داس ان الله لا يغفر ان يشرك به بشك الله بخنا نکي د دې خبرې چې هغه سره شرک وکړي شي نه معاف کوي په داسه باندې خپل فضل او احسان چری نه کوي ها چې هغه په شرک لا توبې ته سم نشو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخنا کیا چې کم د دې شرک نه دي خو هغه چا د پاره چې وغواړي شرط و سره دی تلمی شاو کار سمرا لوی گنایی که وڑو کی گنایی ماف کئیه چه خوخش اوغا چاچ شرکو که دا اللہ سران گمراه شو پو گمراه لری سران دلالم بعیدن لری گمراهی ولی سمرا چه دی جون تیرین لری کیگی دی جنتنا لری کیگی دی ایمان در وزی روزی دی با سمرا شرکو نکی اپا یوی خبری بانده ده دمرا سنگا چه پنیک عمل سر یو سلی سمرا نزدی کی گی جنت تا ادو گناہ نلری کی گی حدیث کی رازی چه یو سلی نپلا روجا سوابی روجاو نیو دا اللہ دا رضا دا پارا ویده دا جہنم نا دمرا لری شو لکه یو کارغه چې نوې تازه الوتلې زکړې نوې او هغه روان شي ادمه پکې نه کوي او دومره مزلو کی دومره چې بوډا شي نو په دې یوې روزي سره نفل روزي سره مسلمان د جهنم نه دومره لري کیږي نو بیا فرض به څنګه نو دا که یو مشرک سره په شرک سره ته جنت نه بیر تکیږي ذلالم بعیدا دا شرک څه شي خلکو سره غم پیدا شو کنه چې خدا جو څومره عمر تیریږي دې بعد الله د رحمت نه لری کیږي لری کیږي چې دا شرک څه شي چې نیکو کنه الله وی شرک دا دی قسمونه ډیر دي سلور دي فا یو قسم ذکر کو ځکه دا ډیر په دنیا کې مشهور دي د دې نه هیڅوک نه دی خلاص ولې بس پیسې پینه لګي سنور سو تکلیف پینه ملاویږي په ځخلي اوازي چلوې ځوانه پني کې را رسې بس ستا قدم په هر چا بر دي د هر یو ولی په سر دي زور پسې دا څومره آسان ده کنه دا په دنیا کې ډېر مشهور دي ښا الله وی ان يدعون من دونه الا اناسا دا خلق چې आवाज نه کوي او د ولینم اخلي د لویزانم اخلي الله وی دروغ وي دی आवाज نه کوي بغیر د الله نه مگر زنان اوتا اناسن څنګه زنان اوتا هغه خو اولیاء اوتا आवाज نه کوي ریو معنا دادا چلاله بولې زتوي چې خبره چې د اولیاء سره کم ناروا کړی دي تب چرته زیارت خو نه لیدل کنه قبر آ قبر نه دا غینه اس جوړ کړی دی شاله په چولې ده خیر خیستا او چې اپیره تنه کیناری ځوان ذکړی دي توبه توبه ګولو نه سوې دا خو د زنان او لباس دی او دی زیل ورکڑی ناوی تی جوڑکڑی دا ناوی نو اللہ اینا ساشکنا اللہ وی دی دورا سوچا و فکر نکی چی دی خود آگی ولینا ناوی جوڑکڑا دو امدادی چی دا عربو شرک دغاو کنا اگی چی آواز کو ار چاہتا ہے کو خواگیوی دی منگت مراد ملائک دی او ملائک بنات اللہ تا اللہ لون دی کنا الله زکوی ګوروي د دې خیال داده چې هغه لوله دي زنانه دي ناغي تا وادونه کوي دریم داده چې نمونه ولا ټول د مؤنثات یو خېدي لا تعزا دا خو د مؤنث نمونه چې تا پکې راضي کنا دی ولې یو خېدي اداګه سي دی امت کې دې خلقو کې ډېر چې څنګه د نارینه زیارت نوی دا شهید عبیده دا چې لور شي او زیتا نو ډیر قبرونه بچا پیری ته وته پوسکې چې مونږ خوې چې ګندلتا صرف د پیر بابا قبر دی چې دا ورپسې ورسره نور کم دی وې دا خوا کې پیر عبیده کنا هغه ورسره مخه حق لري ښا خلق چې راځینو پوره کار کوي کنا سلور والا تکبیرونه پټولو ګرځي چې وکارو مشکنه که یو قبول نکنه بل به قبول کی بل قبول نکنه بل ځکه الله وی اناسن اناس حضرت قتاده معنا کوي اے مواتن مړو ته आवाज نه کوي نو مړو ته ولې اناسو مونساتو وی زکا چی دا دیو سرا لک تعلق شتا چی اغی عدیم العقل لی اڑو عقل بکنشتا اموات او دی ناقصات تی اموات او ناقصات دا دیو بل سرا تعلق دنو اللہوی حسر او کخا چی بل ہیچا تاواز نکی ورے بل ہیچا تاواز نکی الا اناسن مگر مړو ته کوي چې خزیت جوړې کړې دي سورې زمر کې بوم راشي الہن کاشفات الذری نو یو حسر خوکو الله چې هیچ چا ته आवाज نکي صرف اناس وکړ نو زور بسې بل حسر کوي و يدعون الا شيطانا مريضا او هیچ چا ته आवाज نکي مگر شیطان سرکشتا دواړه خبرې څنګه صحیح کیږي خو یو به صحیح کنه یا بلوم به حسر صحیح وي چې بس صرف اناس و نسات ته आवाज کوي یا به دویمی چې شیطان سرکشت ناسل کې خبره جدا جدا ده کنه یو د خلقو خیال له او بل د الله رب العزت علم دی تا جدا جدا ده نو د خلقو خیال ده دی چې مونږ د خپل اولیاء او ته د خپل بزرګانو ته دی ته आवाज کوي بلی چاته بل چاته نه کوي دی ته आवाज کوي حسر داغی په خیال کې ده ادویم حسر د الله په علم کې ده الله وی زما علم دا دی چې نو ولی ته आवाज کوي او نو بت ته आवाज کوي صرف شیطان ته आवाज کوي بس دا ولی زګه دا سکارونه چې کړی دی هغه کړی دی نو چاته بت نه خدای جوړ کړی چاته د قبر نه خدای جوړ کړی چاته د لات منات نه او چاته د ونی نه خدای جوړ کړی چاته د ستوري نه خدای جوړ کړی دا کارونه چا کړی دی شیطان نبض دی آواز ای چاته نه کوي دغه خپل مشر ته کوي شیطان ته زکه دا نوم ولا چای خره ورته لوی ځان نوم خدا نو داغه نه مور او پلار نوم یې خره عبدالقادر دا ولې نوم چا کې خود شیطان دا غوته لوی ځوان ویلی ښا بلنم او تاریخ پیرانی پیر نام بلنم او تاریخ د یو لسم ځوان دا شیطان نمونه دی ښا او لاهور کې چې ده هغه لمور او پلار نوم یې خو سید علی سید علی شیطان ولې سنوم کې خود دا تا گنج دا شیطان نوم دی کنه رزق الله وی आवाज نه کوي دی مگر شیطان سرکشتان مریضن سرکش ډیر سخت کنه لعنه الله زکه سرکش دی چې الله په لعنت کړي وي مریض لعنه الله وقال او دی شیطان ویلیو پاغا وقتی لا تخذن من عبادک نصیبا یا اللہ زخو دی خوشحال لما زلیل دیکلما خو خبری زبا نکینم خام خانیسم باستاد بندیان و نزان لابرخا مقرر شویم بندیان بستائی او خدمت با زما کئی موریدی با زما کئی شاگردی با زما کئی نسوی با مفروزن مقرر برخا با قیدہ ولو ذلنم خامخا ضرور بی ضرور گمراکوم با دیلر ولو من نینم او خامخا امیدون با تا چوما لو من نینم کد آگا چا تا منزتا و جماعت تا محقیگی نزبر آزما چمړه دی وخت کې څوک مونږ کوي دا خو چې بندس پینګری شي او دنیا د کار نه پریوزن بیا مانځل لذي څه څوک مونږ هغه خلق دغه کوي او تعلیمونه کوي او کالجونه کوي او دا او ډیر وخت دی وبشي لومن نین نه کنه دا ځکه چې باندې چې ګناه کوي نو دا ته وایي چې الله غفور رحیم دی او استاد ضرورت نو ضرورت ته وجه نه خلق باندې مرداري وملالېږي کنه وای توبه به او باسي خیر دي دا ګورته لو من نینم ارزوګانی او تا چی ښا او چاته دا وای شرورا ستا ګور مانځ او دستومې اجت نشتا ولي ستا مشران د نور په شانت ښکار دي پلانه بابا پلانه بابا وګوره اخو ده برخی خواندانو دا غی چی سکلی دی ناستاو ده پار پورا دی کن رازا رازا رازا ما سر دو شادی حال تا دو رازا دا بورا کده پیریانوی کده انسانانوی دا امیدون و تاچیل و من نینم دوکا کئیه وَلَا آمُرَنَّهُمْ زَوْبَا قَيْدَ عَمَرْكُمْ دِیتَنْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامِ دیبا کٹکی و گناہ دا سارو زبو الارازم پس پینا جامع کی در یو متشرع او متقی انسان پر شکل کی چلک استاو دا سخے کٹے ولی نپائی آو ناغی وی بابا تس خبری زرازم پلانی دی سر رازم کنا خو چی زراشم ناغی ما توی چی در پلانی دی در کور سخے کٹے مر دی نمونگ لیگو خراولی دستاو دا سخے کٹے ولی نپائی دستو که چی کل پیدا شن دا غو گو لکٹ که خوا حضب بیا رازم ها گورم بے او یہ والا سورے کے خوا چی دی پائی که نپائی فلعبت کننا دا دا عربو نا دا کار شورو نبی علیہ السلام یومی المصر لگیاو تا پوستنو که چی دی دا آغا زین راغل دی چیل تا که خلق سارو لگو گونا کٹ کئی ناغت ایوی وی دا اللہ سارا چالو نشتا کنا تیرا ندا اگوی ولی وی تا سارو لگو گونا کٹ کئی نا اللہ ولی نشی کٹ کولی چدا سی جوړاو دار سی ولا ورکول سره د لکه او د خکرو دار سره هغه سره چاړنه وا کنه چاړې تیرنه وا چتا سره نا سره رو روي تاسې پوی د په خپل غلطه باندې ناخر کلمه وې نو ها دا خلق د شیطانانو گمراه کړل په دې باندې کنه وګونه به د سارو کټکول وی چې اوپای ولامرنهم امر بكم ذيتا فلا يغيرن خلق الله نو بس الا بس صبر کی چې بدل کی د الله پیدائش چې الله څنګه پیدا کړي نو دغه څه خولې کنا ته ځان تولې بدرنګ وای نو بدلی به خلق د الله یوم انا ذا خلق نمرات مخلوق دی نو ګوره چاته ناغه معنا غسته ده چې مخلوق الله دې لپاره پیدا کړو چې دی بار الله تعجز کوي یا کاجز نشي کولې نو دی بار الله د وحدانيت دلایل اسمان زمکه انوار سپوږمې خلق لګي ده نو دا غي عبادت یې شروع کړو د اسمان عبادت شوي دی د زمکه شوي دی د انوار سپوږمې شوي دی د ګټو د ونو شوي سشې پکې نه دی پاتې شوی ها درسو نو لوی زما مخلوق یې بدل کو ولي هغه ما دې پیدا کړیو چې دا زما د وحدانیت دلیلونه شي ادي شرک شورو کو زما سره شریکان کړو دام تغییر دی د خلق د الله کنه اذن تغییر دغه چې نبی له سلام ویلو چې لعن الله الله په دې سوز نه نه باندې لعنت ویلې ان مسات والمتنمسات یو غي چې غي مقرر یو په دې کې ماهر ای چې وخته بدل داسې وباسم چې ډپو بنشي بیا به څوک نوې چې په دې ځای کې وخته وو نغیت نامسات وي امتنمسات غي چې هغه ویلا مال وخته وباسه مطالبت نه کوي او دغه سي هغه خال کی خودن کی څوک مقرری په دې باندې ماهرای پکې غي لچل ورزي هم تینوینه وباسي دام د الله مخلوق دي کنه ابي اول خال کی دي باغي هم لعنت ویلو او څوک بداسي چې غاخونه والا پیدا کړی والا جوختو په یو بل پسې دی بوله کې نو عربه پیدا کړ وړغونتي نو غاخونه به ځان لمینس کې کلاول چې دغه وي خپل اخکاری دغه څه خپل اخکاری یو خو دې کمزوري کړو او بلدار چې حسن پاغي کې و ځان دې بدرنګ فلې غیرن خلق الله دغه دام پکې راځي چې ناری نهي د پیغمبر په سنت باندې چاړه راکاږي نو فل یغیرن خلق الله الله خلق یې بدل کګنه ګیره خدای ناری نه د پاره کالیو په دې سره حسن پوراو کنه او د خلق معنا ابن عباس رضی الله عنه کوي دین اے فطرت الله و دین الله د الله دین بدلی فل یغیرن ولی د الله دین توحید ادی پکې شیطان پکې د شرک کارونه راوست امای یتخذ الشیطان ولیا من دون الله اگر څوک چې نیسی شیطان لرا دوست بغیر د الله نه فقط خسر خسران مبینا تاوانی شو پخکار تاوان سر چله او تسوی نو هغه نه کوي نا دوست نه غنی کنه او چې دا شیطان او تسوی نو پاوی باندې سي ځوان وجنی نو خام یای دوم وادی کې دي سر شیطان و یمنیهم ارزوګان و تکیم بس لمسیه دوکا کئیه اما یعظم الشیطان الا غرورا وعدی نکی شیطان خلق سلام اگر دپارا دوکی اولائکم عوام جہنم دوا کسان چیزی زید دی جہنم دے اولائی جدون عنہ محیصا نبو مداغی نخلاسیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر کسان چیمانی روڑو عملکا و صالح سندخلوم جنات تجری من تحت النار خامخا داخل بکو مونگ دیل را جنتو نتا چبایی کی بلان دیداغی نهرو نامیشا بای پاگی کامیشا وعد اللہ وعدکل دا اللہ وعدا حقا دیر رشتیا ومن اصدقو من اللہ قیلا او سوک دید اللہ نارشتنے پا کلام کے اپو اینا کے قولا او قیلا یو معنا لیسا بی امانیکم دا وضاحت کوي چې دا یمنیهم څه مطلب دی چې دا شیطان دی تسوي نو دلته وضاحت کوم شیطان دی ته وی چې دا کارونه کوي کوي په دې الله رضا کیږي په دې الله خوشاليږي او په دې باندې به الله تاسو له جنت درکوي نو بس هندوان یې په دې دوه کړی دي چې بګوان مو پرې ده بګوان او سار وختي به د دو تبا تسلی کوي او د تبا ولاړې او دنه وسوال کوي جواب کوي بس جنت پتی کې دي او غوالا لن کوي غره دا غي متیازي وسټ ټولي پاک هغه یې پتی دوکا کړی دي او هر یو یې ته سخولي دي چې په دې کې الله تعالی جنت درکې دې کې وتا سره الله رضا کیږي دا يهوديانو ته ویلو چې تاسو ډېر بختور خلک یې تاسو ګرسې دي شي تاسو مشران پیغمبران تیر شي وي دي چې پیغمبرانو اولادې نبی بزګه بیا وی چې بس مونږه لکه د پیغمبرانو اولاد تاسو شو لکه د الله اولاد چی کنه ځکه غیدا الله اولادو دا گو ناغی پتیدو ککڑی دی از دی زمانی مشرکان پتیدو ککڑی دی چو وسیلہ بخام خاکوی خا اللہ تاسن شیر سیدے پتی بزرگانو پتی لولو حستو باندی دیل اللہ وردی ورکڑی دی برخی ورکڑی دی ادی خوارے کڑی دی نبس چی دی نمو تواخ لے کنا باس نا اللہ پتولو رد کئی خا لیسا بی امانیکم نده جنت ستاسو پارزو گانو پخیالاتو جنت پخیال باندې مندیشی نا ده خیالاتو شیده ولا امانی اهل الكتاب انا پخیالاتو ده اهل کتابو نا ده خیال دین نده چه تودری گنوی اس با ده ذرین و خیالاتو اظهارو کی خواه نا دین ده خیال نده دین ده کتابو ده سنت ته قانون دا دے من یعمل سوءا چاچا عمل کرو دا شرک یجز بیهی سزا بمومی نشخلا سے دے اللہ وی زمان دا ڈازنا یجز بیهی سزا بولا اور کولشی انا بمومی دے زان دا پارا و ولا یجد له نبو ممید د ځان د پاره بغیر د الله نه نسوک دوستونه مددگار او هغه خو دوست نه دی هغه مددگار نه دی شیطان مددگار دی الله سکه چې د سره امداد کوي ښا د قانون شو ومن یعمل من الصالحات چا چې عمل کړي بازه صالح من ذکرن او انسان کناری نه یو کدن نه ای او هو مؤمن دا به شرط دی چې عقیده ډیره سنجیدای ښا عقیده د توحید وی اولئک یدخلون الجنه ذا خلق وداخل شی جنت تا ولا یظلمون نقیرا دی سره با چره ظلم نشی کېده پاندازا داغه داغ داجوک اډو کې د کجوري اس قسم ظلم نه دا هر ځای کې الله دا قاعده پیش کوي نو ها خو خلق او ته توجه نشو د خلقو بخیال کې بدا منسوخی نو نور نور سو بوای وی ولی با پا دی پی جنی پس با پی جنی چه اغا تا توی چه دا چینک نصر ملر کوا نو اچوا اچوا جسم راج نو اخلاسی ها ادا دوڈو نزلو که ملر کوا نو راو باساتی نا راو باساتی دا با نخلاسی او گو روی ولی دیتا وی او دا قرآن چویلی چی آمن و عمل صالح انداس شده چی توی ولی غیتا وی نو دیتا سوایو دیل سنم کیدو و هو مؤمنون آو ولی دیتا وی چی پچولا که دا تیل و پزه بانده و بو آچهی اخبالی گی آو دوڑای پخی که یا خدای دا خو مونږ نشو کولای دا سی ولی خو نشته بیا چې دا غو په بلیږي توبه خدای د دې خلکو دا کار دی ها او ولی دې ته وی چې چا دا غو به ادب یو کړه نو بس وس دې ځان ته ګوري ها چوی با هر کله چی خو چوی با یله کاغه وخت په مقرر نه ټبې خدای وله وخت مقرر کړی او پاغه نه ټمل شي دې بس وی وی دې په پلاني پسې خبرې کړې وې کنه هغه ډیر فقیر سره دې چې هغه پسې زو خبرې وکینو او بیا نشي پاتې کېده ښا او خو دې ته ولي وې دا کارونه د پیجنګلې لپاره او قران وی نه من عمل صالحا فمن يعمل من الصالحات ذلك ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله سوک دے زیاد خیستا پا دین کیم داغا چانا چیزانی اللہ تا اس پارا چی اللہ بل سوک نا پی جنم بس چسکے نو تکیم نما ٹول ضروریت تا اس پارا الاسلم وجہو وجہ نمرات ٹول بدن دے خدا پا گڑیر معزز دے نو او هو محسنن او یہ دے تابدار دا سنت وَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا دا ولی وی دا دی تعریض کئی خان چوکور کئی یهود و نسواراو لها چه تاوستوئے چه مونگا نا وَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا چه تابداری کئی دا دین دا ابراهیم علیہ السلام چه پاکو دا هر باطلنا دا یهودیتنا نصرانیتنا و دا شرکنا طول لرک لخا چه لیسا بیمانی یکم ستاسو ارزوگان غلطی دی راشد ابراہیم علیہ السلام ملت تلاسوا چوئے تاسو پیجن ابراہیم علیہ السلام چی سوکو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نیولی ابراہیم علیہ السلام لرخ پل دوستا ولی خلیل یو دخلت ندی او بل دخلت ندی دلته کې د خلت نه ده خلت ویل شي نقصان تا عربو چې بس چا توکاتو یا به جیب شلې دلو یا به چرته لمنی کې یا چرته وګکې یا تلستونی کې نبی هغه خلق توی رایتو فی قمیصه خلتن ما خو د پلانې په قمیص کې دا غولی دو شلیدل زیولی دو سپین مٹی اخکاری دو رئی تو فی قمیسی خلطن دا دا بسوک نیچه ولوی گنڈی نو دا مانا نقصان تاوی نمانا دا چلاو کتا دنیا تا طول دنیا باندی نظر واجو نو دی چاو تا حاجت نو یو ابراہیم علیہ السلامو چی دا غو تا حاجتو اگا نمگڑیو نو اگا پارس نمگڑیو او اللہ تا حاجتو اللہ وی زچ ما تا دی حاجت تنو زمام تا تا حاجت تی ابراہیم خلیلہ ولی نور خلق داو چې چا بوت نیولیو چا پیر نیولیو چا پیریان نیولیو چا ملائک نیولیو ټول ځان پورا کړو چې موږ عزت نشتا آیا ابراهیم علیه السلام چې دا غي څوک نو یو الله ته محتاجو نو په دې معنی او ته خلیل ویلې ښا چې الله او کاته نو دیو ته محتاجو بل څوک نه محتاج ته وي نیمګړی ته وي او روایت کی راضی چې دا یو امام په مانزه کې دا لوستو ورپسې خلق لاړو دیوی چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا نو بازی خبر بسلی ناشناو لگی نو په مانزه کې سو کولاړو نو په مانزه کې وی لقد قرت عین ام ابراهیم او هوې د ابراهیم علی السلام د مور سترګې خو ډیرې یخې شوی او زکه چې مور د اولاد په درد باندې دردمن نه وي او په خوشاله باندې خوشاله وي لار خو لګ نو یې غداوی په مانځ کې وری چې مونږ به خراب شوی کنه خو ټینګ نشو چې ګور الله ابراهیم علیه السلام تخپل دوست وي نو لقد قرت عین ام ابراهیم د مور سترګې به ډیر یخې شوی هر کله چې خبره د خلیل رااله اړیرو خلقو ته نه بغلط مطلب غوستو چې بس دوست و تاوي خوارسو به ول ورکړي نو الله وینا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض داونه وای الله کوم مؤمنانو ته هم دوستان ویلي مخکې ذکر شو والله ولی المؤمنین الله ولی الذین آمنو ویلي دي نبی هغه کوم دا معنا ده خاص د الله سره دی او سو جباز ماننو کی دی او پدمو کا کی دی چاله ته نسش نه دی ورکړی الا ماشاء الله وکانا الله بكل شی محیط او یقینا الله پارسی باندې خپل علم کې هاته کړی دا هر شی خپل علم کې راوسته دی ښا ابراهیم علی السلام خدا سے نه دی هغه بنده دی فلوی کته زما خبره مې نه ته زما دوستي ومن احسن دینن دا ترغيبات او دوی مې ساده سورته نساء ذکر شو صرف یو حکم پکې نه هم پات دې رست راضي خدایي احکام او رعیت کې سباز احکام مجملو خدایي وضاحت پکې په دې آیاتونو کې پخو کې